الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الفرقان کی تفسیر چل رہی تھی، تقریباً 11 آیات مکمل ہو گئی تھیں اور 11ویں آیت میں تذکرہ چل رہا تھا قیامت کے انکار کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں اور جو قیامت کا انکار کرے اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ آخرت کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے، ہمیں ماننا ہوگا، ہر ایک کو یقیدہ رکھنا ہوگا کہ آخرت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال سکتا ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بہت سو کو جنت میں ڈالے گا، بہت سو کو جہنم میں ڈالے گا، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی، کون دیکھے گی؟ یعنی وہ آگ، جہنم کی آگ، جب یہ کفار وہاں بلائے جائیں گے تو دور سے جب یہ آگ انہیں دیکھے گی تو گویا کہ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعور عطا فرما دے گا کہ وہ باقاعدہ محسوس کرے گی، اپنے دشمنوں کو دیکھے گی، تلاش کرے گی، اور جس طرح اپنے دشمن کو دیکھ کر ایک عام آدمی غضب محسوس کرتا ہے، غصہ آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آگ میں بھی یہ جذبات پیدا کر دیے جائیں گے۔ اذا رأتهم، اور جب دیکھے گی وہ آگ انہیں، من مکان بعید، دور مقام سے، سمعوا لها تغیظا و زفیرا، تو وہ اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، یعنی وہ جوش مارنے لگے گی، لپکے گی ان کی طرف آگ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پیٹرول چھڑک دیں آگ کے اوپر، ایک دم بھڑکتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور تو یہ آگے لپکے گی ان کی طرف بہت زیادہ، اور بڑی گرج ہوگی اس کی، وہ اور زیادہ مطلب اس میں گرج کا اضافہ ہوگا، تو گویا کہ وہ چنگھاڑ رہی ہوگی، ان کو دیکھ کر غضبناک ہوگی کہ ان کو مجھ میں لے کر آؤ۔ وَإِذَا، اور جب، اُلْقُوا مِنْهَا، ڈالے جائیں گے وہ اس آگ میں، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہوں میں، بالکل تنگ جگہ میں۔ ویسے جہنم بہت بڑی ہے، لیکن حدیثوں کے مطابق کہ کافر کو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے گا، بالکل تنگ جگہ، اور اس میں شدید قسم کے عذابات۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ڈالا جائے گا انہیں اس آگ میں، مکاناً ضیقاً، ایک تنگ جگہ میں، تو مُقَرَّنِينَ، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، یعنی اس حال میں کہ زنجیروں میں بھی جکڑے ہوئے ہوں گے، دعو، تو وہ پکاریں گے، ہونا وہاں پر، ہنالکا، اس مقام پر، صبورا، موت کو، تو یہ موت کو طلب کریں گے، ہائے موت، کہاں ہے موت، موت کو پکاریں گے بہت زیادہ۔ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، تو انہیں کہا جائے گا کہ تم آج کے دن ایک موت مت مانگو، بلکہ تم بہت سی موتیں مانگو، اس لیے کہ عذاب ایک نہیں ہے، تم پر سینکڑوں قسم کے عذابات ہیں، اور ہر عذاب کے جواب میں تم موت کو طلب کرو گے، تو ایک موت آج طلب مت کرو کہ اللہ موت دے دے، اور بہت ساری، اس پہ موت دے دے، اس میں موت دے دے، اس میں موت دے دے، غرض ہے کہ وہاں شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اس لیے مسلمان کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ آج اسلامی پابندیوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بعض اوقات، یار ہم یہ اسلام قبول کر کے پابند بہت ہو گئے، پھر غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں اتنی آزادی، ان کے یہاں اتنے مزے، وہاں پہ کتنا وہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وسوسہ بعضوں کا شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہ تم مسلمان ہوتے، نہ تم اسلام قبول کیے ہوئے ہوتے، نہ اتنی پابندیاں تم پہ لازم آتی۔ اس وقت آپ اس قسم کی آیات کو یاد کیجئے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ان پابندیوں کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان کی دولت ہمیں نہ ملتی، بقیہ تمام عیش و آرام مل جاتے، تو آخرت میں کیا ہوتا؟ یہ سخت عذاب ان کفار کا عذاب ہے کہ اللہ نے فرمایا تنگ جگہوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور اس اتنی قسم کے عذاب نازل ہوں گے کہ یہ تنگ آ کے موتوں کو موت مانگیں گے کہ اللہ ہمیں مار دے، لیکن موت ان کو نہیں آئے گی، اور ایک طرح کا عذاب نہیں ہوگا بلکہ مختلف قسم کے عذابات ان پہ مسلط کیے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ زندگی کتنی ہے، 20 سال، 30 سال کی رہ گئی ہوگی، 40 سال، 50 سال، پھر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے راحت ہی راحت ہے، اگر اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر کے رکھا تھا، اور کفار کے لیے ذلت و رسوائی ہی ہے، جتنا اس نے عیش کر لی ختم۔ تو 40-50 سالہ زندگی میں اگر تھوڑی بہت پابندیاں آ بھی جائیں تو کون سی بڑی بات ہے، اس کے بعد راحت ہے، اور وہ راحت کا جو زمانہ ہے اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، بالکل آپ اختتام لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا، یہ بخاری کی روایت ہے، وہ کہے گا اے لوگو خوش ہو جاؤ کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تم پر بیماری نہیں آئے گی۔ تو وہاں پہ جنتیوں کی خوشی میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہ ایسا مقام ہے جہاں ایک دفعہ آپ داخل ہو گئے تو انشاءاللہ پھر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ دنیا کے غموں سے پریشان ہو کے ہم شکوے کر بیٹھتے ہیں، شکایتیں کر بیٹھتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سم تو نہیں ہے، لیکن توجہ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ستم ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی یہ آزمائش ہے، دنیا دار العمل ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اگر ہم آزمائش پہ پورا اتر گئے تو پھر جنت تو دیکھیے کیسی ہے، وہاں پر دودھ کی نہریں، شہد، پانی، شراب کی نہریں، اور وہ دودھ بھی ایسا کہ پئیں تو ثقل پیدا نہ ہو، بوجھ پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں کا شہد آپ دو چمچے پی کر دیکھیے، دل بھر جائے گا، وہاں پہ گلاس ہی گلاس بھر کر پئیں گے، بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ یہاں کی شراب پی کر کوئی دیکھے معاذ اللہ تو نشہ چڑھے گا، بےہودہ بکے گا، وہاں کی شراب میں نشے نہیں ہے، ذائقہ بہترین قسم کا، کوئی نشہ نہیں، عقل بالکل سلامت، کوئی بےہودگی نہیں، پاکیزگی پاکیزگی، سلامتی سلامتی، خوب مطلب پھلدار درخت، سایہ دار درخت، زبردست قسم کا ماحول، کوئی گندگی، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی ظلم و ستم نہیں، جتنا مرضی سو، جتنا مرضی کھاؤ، جتنا مرضی پیو، کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں کرنی ہے، کوئی عبادت ادا نہیں کرنی ہے، اب آپ آزادانہ زندگی گزاریے۔ تو ساری پابندیاں دنیا تک ہیں، اور صرف 40-50 سالہ زندگی میں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ غور کیجئے آپ کی عمر کتنی ہے، کسی کی 20 سال، کسی کی 16 سال، کسی کی 30 سال، 40 سال، 50 سال، جو آپ کی سابقہ زندگی کے سال گزر گئے، کیا آپ ان تمام سالوں کا کوئی ان کی طوالت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، گزر گئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 16 سال گزر گئے، اب 16 سال، 40 سال گزر گئے زندگی کے مثلا کسی کے، تو 40 سال نکل ہی گئے نا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسی ہوتا ہے کہ جس وقت وقت چل رہا ہوتا ہے، جیسے آج کا یہ دن ہے، تو کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ گزر جاتا ہے تو تکلیف وغیرہ سب بھول جاتا ہے انسان۔ ہماری سابقہ زندگی میں کتنی اذیتیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کیا ان کی تکلیف یاد ہے؟ نہیں، بھول بھال جاتا ہے آدمی۔ اسی طرح جو دنیا کے اندر خوشیاں اور راحتیں ملتی ہیں، ان کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو آہستہ آہستہ زندگی گزر ہی جائے گی، تھوڑا سا رہ گئی ہے وہ بھی گزر جائے گی، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم نے اس زندگی کو حالت اسلام میں گزارا ہوا ہے۔ تو اس لیے شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص نام کا بھی مسلمان ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ مسلمان تو ہے۔ اسے یہ سعادت حاصل کرنے کے بعد ہوش کرنا چاہیے کہ اب میں صحیح مسلمان بھی بن جاؤں، لیکن کافر سے تو یہ بھی بہتر ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، شدید قسم کے عذابات ہیں جن کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس لیے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ کبھی 24 گھنٹے میں ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسلمان ہونے کا شکریہ ادا کر دیا کیجئے، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اسلام کو تجھ سے طلب نہیں کیا تھا، بغیر طلب کیے تو نے مسلمان بھی بنا دیا، اور بغیر طلب کیے اپنے سب سے محبوب ترین نبی کی امت میں بھی پیدا فرما دیا۔ یہ تیرے لیے تیرا بہت ہی بڑا ہم پر احسان ہے، یہ بار بار ہمیں کہنا چاہیے۔ لہٰذا اب یہ عذاب بیان کر کے پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ قرآن عظیم میں یہی نظر آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب بیان فرماتا ہے تو اس کے بعد انعام کا تذکرہ فرما دیتا ہے، گمراہی کا ذکر ہوتا ہے تو ہدایت کا ذکر بھی، مطلب زدین کو بیان فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اب آگے نیک لوگوں کے انعام کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، ذالک خیرن، کہ یہ تمام عذاب بہتر ہیں، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ آگ کو سامنے رکھو، جنت کو سامنے رکھو، اب بتاؤ ان میں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو یقین سی بات ہے کہ عام عقل رکھنے والا شخص بھی کہے گا کہ جنت ہی سب سے بہتر ہے، تو پھر کیوں اس جہنم والے کام کریں؟ کیوں کفر اختیار کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کا مستحق بنا رہے ہو؟ لہذا جنت والے کام کرو، اسلام لاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بنو، گناہوں کو چھوڑو، تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ حاصل ہوگا۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ جنت جو ہے ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور انجام ہے، ان کا اخروی انجام ہے یہ جنت، کہ جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ آگے وہاں مزید ارشاد فرمایا، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ خواہش کریں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ آیت وہی بیان کر رہی ہے کہ جب جنت جنت میں چلے جائیں گے تو وہ ایک تو وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ یعنی کبھی موت آئے گی ہی نہیں، وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، جو وہ چاہیں گے، جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں، آپ دل میں سوچیں گے اور فوراً وہ چیز آ جائے گی، پھر سوچیں اور چیز آ جائے گی۔ کتنا سوچے گا آدمی، کتنی چیزیں مانگے گا، کتنا طلب کرے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے خواہشات بھی دم توڑ جائیں کہ اب کیا مانگیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اتنی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کان علی ربک وعدم مسئولا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمام ہم نے یہ جو متقین کے انعامات تذکرہ کیے ہیں، یہ تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے کہ جس کا سوال کیا گیا تھا۔ اب یہ سوال کیا گیا تھا یعنی دنیا میں تم نے اس کو طلب کیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو گویا کہ یہ متقین جو طلب کرتے رہے تھے، دنیا میں مانگتے رہے تھے کہ اللہ ہمیں اخروی اچھا انجام عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما، تو جتنے انعامات تذکرہ کیے گئے ہیں، یہ تمہارے وہی مانگے ہوئے انعام ہیں جو تمہارے اچھے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن جمع کیا جائے گا، جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کفار کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام کو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو یعنی یہ کفار بھی جمع کر لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی وہاں جمع کرے گا اور ان کو قوت گویائی عطا فرما دے گا۔ بت باقاعدہ بولیں گے، یا جو انسانوں میں اگر کسی کو خدا بنائے بیٹھے تھے انہیں جمع کر لے گا اللہ تعالیٰ، ان تمام کو جمع کر کے پھر فیقولو، پھر اللہ تعالیٰ ان معبودوں سے جن کو یہ جھوٹے معبود بنائے تھے ان سے ارشاد فرمائے گا، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان تمام بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راہ بھول گئے تھے۔ اب ان کو سہل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اس لیے خاص طور پہ معبودان باطلہ سے یہ سوال کیا جائے گا تاکہ کفار اس دن بہت حسرت اور شرمندگی محسوس کریں کہ جن کو ساری زندگی پوجتے رہے تھے وہ تو ہمارے خلاف ہو گئے۔ یہاں پر یہ اور زیادہ صدمہ ہوگا کہ اب تو کسی کی امید ہی باقی نہیں رہے گی۔ قالو، تو وہ کہیں گے، سبحانکا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں یہ سزاوار، یہ بات ہمارے لیے مناسب تھی نہیں کہ تیرے سوا کسی اور کو ولی بنائیں، کسی اور کو اپنا مولا و مددگار بنائیں، تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھا۔ ولکن متعتہم و آباؤہم، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو کچھ نفع اٹھانے دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ تو گویا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے ان کو بالکل گمراہ نہیں کیا، دراصل اے رب کریم تو نے ان کو دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان نعمتوں میں مشغول ہو کر تیری یاد سے غافل ہو گئے اور وہ تجھے بھول بیٹھے، اور ان کو یہ بری قوم ہے کہ انہوں نے ہلاک ہونے والی قوم ہے کہ تجھے چھوڑ کر انہوں نے ہمیں اپنا معبود بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقد کذبوکم، تو بے شک جھٹلا دیا ان معبودان باطل نے اے کفار تمہیں، بما تقولون، جھٹلا دیا تمہیں اس چیز کے سبب جو تم کہتے تھے، یعنی جو باتیں تم کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہیں یا ہمیں سب ہمارا سب کچھ کر سکتے ہیں، خود انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، تمہیں جھٹلا دیا، تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب تم نہ عذاب کو پھیر سکو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے۔ ومن يظلم منكم، اور تم میں سے جو ظالم ہے جس نے ظلم کیا، یعنی انکار نبوت کر کے یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر کے جو ظلم کا مرتقب ہوا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اب یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول تو کیا ہے، یہ تو بازار میں، یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں چلتے ہیں، تو ان پہ ہم ایمان لے کر آئے، تو ان کا رد کرتے ہوئے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس نبی کے بارے میں بات بولتے ہو، یہ بتاؤ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے تجارتیں نہیں کیں؟ کیا وہ بازار میں نہیں آتے تھے؟ اگر تم ہاں کہتے ہو، جیسے کہ پچھلی کتابوں میں تم نے سنا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یا پھر تمہارے ہاں یہ مشہور ہیں باتیں، تو جب ان کے لیے تم یہ تسلیم کرتے ہو اور انہیں نبی مانتے ہو کہ ہاں وہ ایسے گزرے ہیں، تو ان کے لیے کیوں انکار کرتے ہو؟ اور ان کے کھانے پینے تجارت کرنے پہ کیوں اظہار تعجب؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے قبل کا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے کسی کو، الا مگر، انہم، بے شک وہ تمام کے تمام، لیاکلون الطعام، ضرور کھاتے تھے کھانا، ویمشون، اور وہ چلتے تھے، فی الاسواقی، بازاروں میں۔ وہ تو کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، سب جانتے ہیں کہ اس تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا تھا۔ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یا تو ایسا ہوا کہ جو کفار قریش، جو بڑے سرداران قریش تھے، یہ جب ایمان لانے کے بارے میں سوچتے تو دیکھتے کہ اسلام لانے والے اکثر غریب صحابی ہیں، شروع میں غربا ایمان لے کر آئے زیادہ تر، تو یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم بھی ایمان لے کر آئیں گے تو ہم ان غریبوں کے برابر ہو جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں۔ تو ان لوگوں کی غربت گویا کہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی، اور انہوں نے اسلام قبول کرنا چھوڑ دیا۔ یا بعضوں نے سوچا یہ ایسے ہی صحابہ کو دیکھ کر کہ اگر ہم ایمان لائیں گے ان کی طرح غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو ہے کہ امیری کے ساتھ غربت کے ساتھ رہیں، یہ مناسب نہیں، دوسرا ہم بھی غریب ہو جائیں گے، تو اس خوف کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اور ایک تیسرا قول اس میں یہ بھی ہے کہ کفار کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا، جیسے ابو جہل ظلم کرتا تھا، دیگر لوگ ظلم کرتے